Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir haftalık aranın ardından tekrar bizi bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli ekranları başındaki müdavimler, bugün En'am suresi 91 ile 94. ayet-i kerimeleri sohbetimizde konu olarak işleyeceğiz ve hususiyette de 92. ayet-i kerimeyi. Ben müsaadelerinizle tilavet edeceğim, mealini vereceğim. Sonra da adet olduğu üzere faydalı olduğunu ümit ettiğimiz ya da hayatımızda katkı sağlayacağını murad ettiğimiz hususları birlikte masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Her zamanki yaptığımız duayı burada yenilemek istiyorum. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve siz değerli kardeşlerime de dinlediklerinizle amel etme muvaffakiyetini ikram etsin. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle En'am suresi 92. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mubârakum musaddikul lezî beyne yedeyh وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu Kur'an, Ummul Kura yani Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da yani Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Azim olan Allah şüphesiz ki doğruyu söylemiştir. Şimdi kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, siz de ben mealen tilavet ederken kulak verdiniz, şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle burada Kur'an'ın uyarıcı özelliğinden bahsediyor. Ummel Kura dediğimiz Mekke ve çevresini uyarman için, oradaki insanları Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için. Çünkü müjdelemek ve uyarmak Kur'an'ın özelliğidir biliyorsunuz. Risaletin özelliğidir daha doğrusu. Bunu yapman üzere sana Kur'an'ı indirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine 92. ayet-i kerimenin son kısmında Allah Azze ve Celle çok bize katkı sağlayacağını umduğum, en azından ben dersi hazırlanırken kendi nefsim adına çok faydalı bulduğum bir ibare var. Ayet-i Kerime'yi böyle nihayetlendiriyor Allah-u Teala. Ahiret gününe inananlar Kur'an'a da inanırlar buyuruyor. El-Hak, Sadakallahu'l-Azim, azim olan Allah doğru söylemiştir. Biz ahirete de inanıyoruz. Ahiretle birlikte Kur'an'a da ve Allah-u Teala'nın iman etmemizi istediği hususların hepsine iman ediyoruz. Bugün ben sohbetimde neyi esas alacağım ya da en azından neyi masaya yatıracağım? Daha önce biz Tefsir-i Furkan'da özellikle örneğin merak eden kardeşlerimiz Tefsir-i Furkan'ın ikinci sohbetini izlerlerse, dinlerlerse ki bundan takriben 7 sene önceki zamandan bahsediyorum. Biz orada Kur'an'ın özelliği ve mucize oluşuyla alakalı müstakil bir sohbet işlemiştik. Ben bugün sohbetimde inşallah Kur'an'la olan münasebetimizi masaya yatıracağım. Çünkü Kur'an kendisinden bahsederken doğru yola ileten bir kitap olduğunu söyler. Ama biz bugün ümmeti Muhammed olarak özelde ve genelde de insanlık olarak çok da iyi bir atmosferde nefes alıp vermiyoruz fil hakika. Dolayısıyla bunun sebeplerini, bunun neden kaynaklı olduğunu inşallah bugün sohbetimizde ele alma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi Dikkat ederseniz Allah Azza ve Celle Resulü Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e çevre yani ummel kura ve çevresindekilerini bu Kur'an'la uyar buyuruyor. Ve biz bugün inşallah Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu konuşacağız. Ama ondan önce çok kısa hatırlatmak kabilinden, çünkü Kur'an da birçok meseleyi birçok defa hatırlatmış. Mesela bugün dersi hazırlanırken yine benim dikkatimi celbetti. Allahu Azze ve Celle ekimus sala ifadesini Kur'an'da sadece bir kere ifade etmemiş. Beyan etmemiş yani. Ekimus sala, namazı kılınız ifadesi birçok yerde geçer. Ya da vallahu yuhibbul muhsinin, Allah ihsanla iş yapanları sever. Ya da muhsinlerden olunuz gibi bakıyoruz. Allahu Teala birçok şeyi tekrar ediyor ki bize hayır olsun, bize faydası olsun. Zaten ayeti kerimelerde Allahu Azze ve Celle inne zikra tenfa'ul mu'minin, hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Bu kabilden biz de belki Kur'an'ın mucize oluşu konusunu daha önce Tefsir-i Furkan sohbetlerinde değerlendirdik, masaya yatırdık. Ama girizgah mahiyetinde bugün buna inşallah çok kısa da olsa değineceğim. Ve sonrasında da asıl konum olan Kur'an'la münasebetimiz nasıl olmalı ve aslında bugün bu halde olmamızın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in merkezinde bunu ele almaya çalışacağız. Şimdi hepinizin de bildiği üzere kıymetli kardeşlerim, Kur'an Allahu Azze ve Celle'nin Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gönderdiği en büyük mucizesidir diyoruz biz. Ve yine biz biliyoruz ki bunu biz klasik kitaplarda okuyoruz, değerlendiriyoruz. Hepimizin nezdinde maruf ve malum olan bir konu. Peygamberleri Allah Azze ve Celle risaletlerini ispatı mahiyetinde hep mucizelerle göndermiştir. Yani bir peygamberin peygamberliğinin ispatı mahiyetinde onu Allah Azze ve Celle mucizeyle desteklemiştir. Birazdan bir cümleyle mucizenin ne manaya geldiğini konuşacağız ama en azından biraz daha konumuza ışık tutması bakımından geriden almak istiyorum müsaadelerinizle. Mesela İsa Aleyhisselam'a bakıyoruz. Allahu Azze ve Celle o gün, o dönem, o toplumun en mahir olduğu husus neyse ya da o toplum nezdinde en kıymet addeden şey neyse argüman bağlamında, bunun içerisini siz doldurabilirsiniz argüman ifadesinin. Toplumda o gün ne meşhursa, insanların nezdinde ne kuvvetliyse, insanların nezdinde ne prim yapıyorsa ya da insanların nezdinde onu yaptığın takdirde bir kıymet ifade ediyorsa Allah risaleti desteklemek ve ispatı mahiyetinde hep onlarla göndermiştir. Mesela İsa Aleyhisselam döneminde şifa vermek, hastaları iyi etmek, hatta işte bu artık ayağa kalkamaz denilen hastayı iyi etmek ve bunun üzerinde çalışma yapmak çok kıymetliydi o toplum nezdinde. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a bırakınız hastalara şifa vermeyi, ötesine taşıdı, ölüyü bile diriltme mucizesini ikram etti. Bunun için ikram etti alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, İsa Aleyhisselam'ın o topluma gönderilen bir peygamber olduğunun ispatı mahiyetinde gönderdi. Şimdi bakıyoruz Musa Aleyhisselam'a alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle bir asayla ona bir mucizevi güç ve kudret ikram ederek risaletini destekledi. Bakıyoruz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Dedim ya az önce cümlemin başında, hepimizin nezdinde maruf ve malum bir konu olması hasebiyle çok detaylara girme arzusu içerisinde değilim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in de döneminde en maruf ve insanların nezdinde en kıymetli ve en güçlü olan şey edebiyattı. Arap diliydi yani. İnsanlar şiir yarışmaları düzenliyor, en güzelini Kabe'nin duvarlarına asıyorlardı. Ve insanlar birbirleriyle bu anlamda Arapça yarışına giriyorlardı. Arapçayı çok iyi kullanıyorlardı. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Arap dilinin gücünü ve onun icazını göstermek kabiliğinden Kur'an'ı mucize olarak göstermiştir. Dedim ya az önce, biz Kur'an'ın mucize oluşunun akli ispatını daha önce Tefsir-i Furkan sohbetlerimizde çok detaylıca işledik, ele aldık, masaya yatırdık. Bugünkü konumuz değil. Ama ben kısaca burada neyi ifade etmek istedim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle risaletinin ispatı mahiyetinde Kur'an'ı mucize olarak göndermiştir. Bakınız, bu cümle çok önemli. Mucize nedir? Birazdan bize lazım olacağı için bu tarife giriyorum. Çünkü bizim mucizeyle olan münasebetimiz var ve bunu değerlendireceğiz. Münasebetimizde hangi noktadayız bunu konuşacağız. Bu önemli. Onun için yüksek müsaadelerinizle belki bu konuyu biraz uzatmak istiyorum. Bakınız kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler. Mucizenin tarifi şu. İnsanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar demektir. Bakınız İsa Aleyhisselam'a Allah gönderdiği mucizenin karşısında insanlar aynısını getirmekten aciz kaldı. Ve aklını kiraya vermemiş olanlar dedi ki Subhanallah, bu ancak ve ancak insan üstü başka bir kudretin eseridir. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Ya da bakıyoruz Musa Aleyhisselam için de aynısı. Birazdan buna inşallah müstakil bir bab açacağım. Orayla ilgili örneği birazdan inşallah ifade edeyim. Ama bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah mucizesini ikram etmiş. Ve diyor ki aslında siz bu Kur'an'ın aynısını getirmekten acizsiniz. Onlara aciz bıraktığı için mucizenin kendisine teslim olmayı aslında bir nevi Allah Azze ve Celle talep ediyor. Diyor ki ben öyle bir şey gönderdim ki size, siz bunun aynısını getirmekten acizsiniz. Siz bu harikulade olayın karşısında acizliğinizi hissetin ve sizin için gönderdiği mucizeye teslim olun diyor Allah. Bunun Türkçesi bu. Ve nihayetinde sahabeler böyle teslim oldular. Ve bizim mucize karşısında kıymetli kardeşlerim, şu anda elimde tuttuğum şey Allah-u Teala'nın mucizesi. Ne diyordu En'am suresi 92'de? Onlar ahirete de inanır, Kur'an'a da inanır buyuruyor Allah. Ya Rabbi sen sözümüze şahit ol ki biz ahirete de iman ediyoruz. Senin gönderdiğin Kur'an'a da ve bizden inanmamızı istediğin her şeye iman ediyor ve inanıyoruz. Öyleyse mucize olduğuna inanan bir kimsenin bu mucizeyle bir münasebeti olmalı. Bakınız, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle mucizeyi en azından mucize olduğunu tartışmaya açmış. Tartışmaya açmış. Demiş ki ben mucize olduğunu iddia ediyorum. Sizin aciz kaldığınızı iddia ediyorum. Sizin bunun aynısından getirme konusunda aciz olacağınızı iddia ediyorum. Fein ne diyor Allahu Azze ve Celle? İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Haydi diyor Allah. Hudri meydan. Bu benim Muhammed'e gönderdiğim, sizin asla ama asla aynısından getirmeye gücünüzün yetmeyeceği bir mucizedir. Eğer gücünüz yetiyorsa in ve cin ne kadar varsa toplayın, siz bu Kur'an'ın aynısından bir sure bile getiremezsiniz demek istiyor Allah. Getirmeye gayret gösterdiler mi? Evet evet. Tarih boyunca Allah-u Teala'nın mucizelerini başka bir ifadeyle, mucizenin desteklenmesi için gelen risaleti yerle yeksan etmek için çok gayret gösterdiler. Ve Allah-u Teala'nın bu Hudri meydan dediği ayeti kerimeden hareketle müşrikler o gün Kur'an'ın aynısından getirme çabasında oldular. El fîlu mel fîl ve mâ edrâke mel fîl lehu hurtûmun tavîl. Bu kadar da gülünç duruma düştüler. Sen filin ne olduğunu bilir misin? Onun uzunca bir hortumu vardır. Fil suresine benzetmeye kalkıştılar. Ve Allahu Azze ve Celle kısacası bunun mucize olduğunu söyledi. Aynısını getirmekten aciz kaldıkları için de bunun mucize olduğu ispat edilmiştir aklen. Şimdi bu konuda mutabıkız. Dedim ya az önce ifade ettim, yeniliyorum. Buna tekrar tekrar girmek istemiyorum. Biz Kur'an'ın mucize olduğunun ispatını akli yollarla izah ettik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı olmadığını, bunun Allah kelamı olduğunu daha önceleri farklı farklı vesilelerle konuştuk. Şimdi mucize olduğunu ifade ettik ya, bunu istirham ediyorum, kenara koyalım. Çünkü bu bize bu ders az önce söylediklerimize sohbetin ilerleyen sürecinde lazım olacak. Şimdi Kur'an nasıl bir kitap? Allah Azze ve Celle bu Kur'an'la uyar dediğine göre Kur'an'ın fonksiyonelliğinden bahsetmek lazım. İşlevselliğinden bahsetmek lazım. Kur'an nedir? Bütün içtenliğimle söylüyorum. Ders hazırlanırken böyle ayetleri bir gözümün önünde geçirdim, üzerinde çalıştım. Kur'an ayetleri Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu tarif ediyor. Her birini burada ayrı ayrı okumaya kalksak bugün akşam Tefsir-i Furkan sohbetinin vakti buna el vermez. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama birkaç tanesini paylaşacağım. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle ayetleriyle Kur'an'ı tarif ediyor. Yani diyor ki aslında zımnen Ahmet, Mehmet, Abdullah, siz diyor hiç zahmet etmeyin. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ben anlattım. Kur'an'ın fonksiyonelliğinden, işlevselliğinden ben sizi haberdar kıldım. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih hudellil muttakin. Bu öyle bir kitap ki asla kendisinde şek ve şüphe bulunmaz. Yoktur. Hudellil muttakîn, muttakiler için rehberdir buyuruyor Allah. Ya da başka bir yorum tefsircilerin, muttaki olmak istiyorsan Kur'an'a tabi ol. Yine başka bir ayet-i kerimede İbrahim suresiyle eğer hafızam yanıltmıyorsa buyuruyor ki Allah azze ve celle Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke litukhrijennase minez-zulumati ilen-nur. Sana bu kitabı indirdik. Niçin indirdik? Yine cevabını Allah azze ve celle buyuruyor. Diyor ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Başka bir ayet-i kerimede bu Kur'an kendisine tabi olunduğunda tabi olanı en doğru yola iletir buyuruyor Allah. Çoğaltabilir miyiz? Bütün samimiyetimle söylüyorum, çoğaltabiliriz. Ama bu kadarıyla iktifa ediyorum. Niye? Çünkü benim maksadım Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair, Kur'an'ın özelliğine ve işlevselliğine dair bir girizgah yapmak. Kur'an bunu vaat ediyor kıymetli kardeşlerim. Kur'an insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı vaat ediyor. Kur'an diyor ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةُ. Biz bu Kur'an ayetlerinden müminler için, lil müminin diye bitiyor ayet-i kerime, sadra şifa ve rahmet olsun diye ayetler indirdik buyuruyor Allah. Ya Rabbi, bu engin rahmetinden bizi mahrum bırakmayan alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Kur'an rahmettir diyoruz. Allah söylüyor. وَاَسْتَقُ الْكَلَامِ. Kelamların en doğrusu Allah'a aittir. O sözüne hilaf asla bir şey söylemez. Bir şey yapmaz. Ve Allah diyor ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Not edin lütfen. Bu insanlığı karanlıklardan, sadece Müslümanlar demiyorum, dikkat edin dostlar. Değerli Hazirun, ekranları başındaki müdavimler. Sadece Müslümanlar değil, genelde bütün insanlığa hitaben Allah ne buyuruyor? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanlığı, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarır diyor. Peki, bunu da not ettik. Mucizeyi not ettik, bunu da not ettik. Bir soru sormak istiyorum. Size bugün iki soru soracağım. Ekranları başında kardeşlerim, değerli Hazirun. Birincisi şu. Kur'an'ın nasıl, neyi vaat ettiğini konuştuk. Fonksiyonelliğini konuştuk, işlevselliğini konuştuk. Tabii en başta şunu da ifade edeyim. Ben bugün hep Kur'an'ı referans almak ve Kur'an üzerinde duruyor olmak hadisleri itibarsızlaştırdığımız anlamına gelmez. Hemen bu yöne çekilmesin istirham ediyorum. Çünkü böyle bir garabet var. Bugün sadece Kur'an merkezli İslam yaşanır anlayışı çok hakim. Böyle düşünmüyoruz. Bu anlamda İslam risaletini kastediyoruz ama sohbetimizin esası Kur'an merkezli olduğu için bu ifadeyi sık kullanıyorum. Onu da ifade etmiş olayım. En azından yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına. Şimdi Kur'an'ın işlevselliğini de konuştuk. Şimdi soru şu, biz ne haldeyiz? Yani Kur'an bunu vaat ediyor, biz ne haldeyiz? Bakalım, inanın İslam ümmetinin özelde ve genelde insanlığın durumunu hangi cümlelerle ifade edeyim diye çok düşündüm. Sonra şu kanaate vardım. Dedim ki ben Hazirun'u, beni dinleyen kardeşlerim ve ekranları başındaki müdavimleri beraber düşünmeye çağırayım. Onları oraya davet edeyim. Aslında gördüklerimizi anlatmak, İlmi makalelerden alıntı yapmaya gerek var mı kıymetli kardeşlerim? Bugün özellikle İslam ümmetinin genelde insanlığın nasıl bir karanlığın girdabında boğulmaya mahkum olduğunu ifade etmek adına soruyorum Allah için. İlmi makalelere, ilmi dergilere, yazılara, araştırmalara, deneylere hacet var mı Allah için soruyorum. Vallahi yok bence. Niye? Çünkü bugün gördüklerimiz ve şahit olduklarımız özellikle İslam ümmetinin ve genelde de insanlığın ne türlü bir karanlığın içerisine düşer kaldığını anlatmak adına yeter ve artar diye düşünüyorum. Biz bugün bunu, ben klişe tabirimle söylüyorum, bugün ne halde olduğumuzu, aslında karanlıkların girdabında boğulduğumuzu, oluk oluk kanlarımızın akıtıldığını, ne bileyim iffetlerimizi koruyamadığımızı çoğaltabiliriz. Münkeratların içerisinde bir hayat idame ettiğimizi, bunun en genel ifadesiyle Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp verdiğimizi bizim bugün bir yerlerden okumaya gerek yok. Klişe tabirimle söylüyorum, iliklerimize kadar yaşayarak öğreniyoruz. Mesela daha önce bu istatistik bilgiyi vermiştim. Son rakamlarını bilmiyorum ama hemen paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bakınız sadece İslam coğrafyasında, az ötede Suriye'de, yine az ötede Irak'ta, biraz yukarıya çıkalım Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin, bacılarımızın düçar kaldıkları zulümleri falan burada tek tek anlatma gereksinimi dahi hissetmiyorum. Ama genelde insanlığın, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği istatistik bilgiyi paylaşacağım. her 40 saniyede bir intihar vakası söz konusu. Tutalım mı saniyeleri kıymetli dostlar? Sizler de bakın saatlerinize. 40 saniye sonra dünyada bir intihar vakası daha gerçekleşmiş olacak. Ölümle sonuçlanan ya da sonuçlanmayan, sonuç itibariyle söylemiyorum. Her 4 saniyede bir intihar teşebbüsü söz konusu. Muvaffak olamamış ama teşebbüs etmiş yani. Hazırlığını yapmış bunun. Kaç saniye dedim? 4. 1, 2, 3, 4. Bir teşebbüs daha oldu. Yani insanlar artık yaşamak istemiyorlar. Çünkü dünya adil değil. Dünya zulüm kokuyor. Karanlık olmuş. İnsanlar artık bir aydınlık dünyaya muhtaç. İşte ne bileyim çoğaltabiliriz. Ama sırf bu rakamlar bile, inanır mısınız kıymetli kardeşlerim, ekranda başındaki müdavimler, özellikle İslam ümmetinin genelde de insanlığın ne hale geldiğini ifade etmek adına yeter ve artar diye düşünüyorum. Bunu çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Bakınız bugün ahlaksızlığın girdabında özellikle genelde insanlıkla alakalı bir örnek verdim. Şimdi biraz daha spesifik olsun diye söylüyorum. Yaşadığımız coğrafyayla alakalı örnek vereyim. Muzdaribiz. Kur'an'ın fonksiyonelliğinden bahsettim ama biz bugün ne haldeyiz sorusunu sormuştum hatırlayınız. Biz bugün ahlaksızlığın girdabında boğuluyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama kıymetli kardeşlerim, sizin bakmaya kıyamadığınız çocuklarınız eşcinsellerle aynı atmosferi soluyor. Allah'ın lanetlediği, Allah Azze ve Celle lanetim onların üzerine olsun dediği eşcinsellerle aynı sokakları paylaşıyor. Allah'ın kat'i surette haram kıldığı zinanın, fuhşiyatın serbest bırakıldığı, meşru görüldüğü bir atmosferde nefes alıp veriyor. Farkında mısınız? Farkında mıyız bilmiyorum ama ne kadar münkerat varsa onların egemen olduğu bir dünyada yaşamak zorunda kalıyor çocuklarımız ve biz nefislerimiz. Vallahi bu cümleleri çoğaltabilir. Bu liste uzar da uzar. Kur'an, inna hazal Kur'an'a yehdi lilleti hiye akvam diyor. En doğru yola yetir diyor. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ diyor. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için bu kitabı gönderdik diyor. Ama biz bugün ahlaksızlığın girdabında boğuluyoruz. Haramlar dünyasında yaşıyoruz. Doğru mu? Doğru. Bir vaka tespiti yaptık mı? Yaptık. Öyleyse bir az önce şuraya koyduğumuzu tekrar alıyorum. Ve ikinci sorumu sizlere yönetmek istiyorum. Ve ekranları başındaki kıymetli Tefsir-i Furkan müdavimlerine tabii ki. Neden acaba? Sümme haşa Allah azze ve celle mi? Sümme haşa diyorum. Tutarsız ayetler koymuş. Sümme haşa. La kaddarallah. Bir çelişki yok mu kıymetli kardeşlerim? Yoksa benim tespitim mi bu? Allah diyor ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için biz bu Kur'an'ı gönderdik diyor. Doğru mu? Ve biz Kur'an'ı tilavet ediyor muyuz? Bugün Türkiye'de evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i, mushafı bulundurma oranı %94. Yani 100 kişinin 94'ünde evinde Kur'an var. İşte mübarek aylar yaklaştı. Recep'i karşılayacağız. Şaban, Ramazan, hatimler okunacak, mukabeleler yapılacak. Biz bu Kur'an'dan uzak değilken Allah Azze ve Celle de Kur'an ayetinde buna tabi olanı en doğru yola iletiriz. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةُ Allah bunu vaat ediyorken bu bir tutarsızlık değil mi? Biz niçin karanlıkların girdabında boğuluyoruz? Biz niçin Kur'an'ın vaat ettiği bir hayatı yaşayamıyoruz, yaşamaktan mahrumuz? Makul bir soru değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Hazirun. Evet. Bu bence makul bir soru. Öyleyse En'am suresi 92. ayet-i kerimede sohbetimizin esası ve esasını teşkil eden noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu sorunun cevabı mühim. Bunu vereceğiz. Zor olsa da vereceğiz. El cevap şu. Açacağım birazdan bunu ama cevap şu. Bizim Allah-u Teala'nın gönderdiği ve mucize olduğuna inandığımız bu Kur'an Allah'ın Resulüne indirilmiş en büyük mucizedir. Bizim bu Kur'an'la münasebetimiz şekilsel. Doğru değil. Şimdi düşünün ben size bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek veriyorum. Ya bu örneğe gerek var mıydı diye kızabilirsiniz. Serzenişte de bulunabilirsiniz kıymetli Hazirun. Ekranları başındaki dostlar ama anlaşılsın diye bu örneği. Bu örneklendirmeyi yapmak istiyorum. Düşünün. Az önceki sorumdan mülhem söylüyorum. Allah diyor ki Azza ve Celle şifa'u ve rahme. Ya da tabi olana akvam, en doğru yolu gösteren bir Kur'an'dır diyor. Ama biz bugün az önce söylediğim o Rabbimizin razı olmadığı atmosferde nefes alıp veriyoruz. Bir müşkil var mı? Var. Bir problemin olduğu kesin. Neden? Aynı bunun şuna benzetiyorum ben. Siz bugün bir hedefe varmak istiyorsunuz ve siz kendinizi sizi hedefe götürmek üzere de bir navigasyon tayin etmişsiniz arabanızda, değil mi? Hepimizin bugün teknolojik olarak telefonlarında var. Çok basit bir örnek veriyorum. Navigasyonu koydunuz, gitmek istediğiniz hedefi yazdınız ve size bir rota çizdi. Siz çizdiğiniz, o belirlediğiniz hedefe varamıyorsanız burada iki tane problem var. Ya navigasyon arızalı ya da navigasyona tabi olanın bakışında bir problem var. E şimdi navigasyonu teşbihte hata olmasın. Kur'an'a benzettiğimize göre Kur'an asla ve asla vaat edilene hilaf bir şey söylemeyeceğine göre öyleyse problem navigasyona bakan bizim bakışımızda. Ya biz navigasyonu ciddiye almıyoruz. O bizi selamete çıkaracağına inanmıyoruz. Ya da navigasyonu dinlerken teslimiyet anlayışında bir problemimiz var. İşte bugün konuşmak istediğim şey bizim Kur'an'la, mucizeyle olan münasebetimiz şekilsel. Yani bizim teslimiyet problemimiz var. Bizim Allah-u Teala'nın ayetlerine, Allah-u Teala'nın hükümlerine bir mucizevi Kur'an muhataplığı söz konusu değil. Yani şunu demek istiyorum aslında. Mucizenin tarifine tekrar dönüyorum, lazım olacak dediğim için. Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğu konusunda bir şüphemiz var mı? Allah için soruyorum. Yok. Yani bu Allah'ın mucizesi. Mucizenin tarifi neydi? İnsanların aynısını getirmekten onları aciz bırakan harikulade olaylar. Ya bir düşünün. Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşadığınızı ve o sihirbazların o gösterilerini yaptığı o süreçte, o zaman diliminde orada olduğunuzu ve Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın gönderdiği mucizeyle onların sihirlerini yok ettiğini düşünün. Ve bunun aslında bir insanoğlunun yapamayacağı kanaatine varın. Ne yaparsınız? Mucizeye sırt döner misiniz? Mucizeyi kulak ardı eder misiniz? Mucizeyi ciddiye almamazlık yapar mısınız? Vallahi sihirbazlar öyle yapmadılar. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bugün mucize olduğuna inandığımız Kur'an'a teslimiyet zafiyeti gösteriyoruz. Ya bu Allah'ın kelamı. Bunun aynısını getirmekten Allah bizi aciz bırakmış ve demiş ki zımnen, ey aciz kul, sen bunun aynısını getirmekten aciz olduğun için kudret sahibine teslim ol. Azamet sahibine boyun bük. Ve ona itaat demiş Allah. Ama biz bugün sanki Kur'an bize inmemiş gibi cesurca nereden aldığını, bu cesareti nereden aldığımızı bilmiyorum ama Allah-u Teala'yı hiçe sayan bir hayat idame etmeye çalışıyoruz. Halbuki mucize diyorum. Aciziyet içerisinde olduğumuzun ispatıdır mucize. Allah harikulade bir olay, insanların aynısını getirmekten aciz bırakmış ve biz bunun karşısında tabir yerindeyse mazur görün düğme ilikliyoruz. Ama diyoruz ki ya Rabbi ben yine de sana itaat etmeyeceğim. Ben yine de teslimiyet kusuru göstereceğim diyoruz. Halbuki mucizeyle olan münasebetimiz böyle olmamalı. O bizi aciz bıraktığı için teslim olmak durumundayız. Tıpkı ben bunu hep örnek veriyorum. Sihirbazların örneğinde olduğu gibi Musa Aleyhisselam'ın zamanında. Firavun'un sihirbazlarıydı. Ne oldular? Ensarullah oldular. Değil mi? Tuttular Allah Azze ve Celle'nin Risaletine boyun büktüler, teslim oldular ve Musa Aleyhisselam'ın yardımcıları oldular. Ya da onunla birlikte saf tuttular, müfessirlere göre şehit de edildiler. Kur'an'ı bir kıssa. Hiç ama hiç fazlaca sözü uzatmayacağım. Olay bildiğiniz için, maruf ve malum olduğu için birçoğumuzun nezdinde. Sihirbazlar, Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan edilmek için Firavun tarafından vazifelendirildi. Hatta Kur'an'da ayet şöyle diyor, mealen söylüyorum. Diyor ki biz bu konuda muvaffak olursak bize ne var ey Firavun? Sihirbazlar bunu ücretle yapıyor. Diyor ki siz benim yakınımlarda böyle yakın koltuklarımda olanlardan olacaksınız. Bugün Türkçe karşılığını söyleyeyim mi dostlar? Makam. Bugün yok mu makam ve mevki için dininden taviz verenler? Oo, gırla. Vallahi sünnet-i seniyyeye ittiba diye eliyle pilav yiyenlerin bugün makam, koltuk, mevki uğrunda abdestli kapitalistlere dönüştüğünü pekala biliyoruz. Yine biz bunu ilmi makalelerden araştırma, ne bileyim, merkezlerinden duymaya hacetimiz yok ki. Görüyoruz biz bugün bunu yaşadığımız çevrede. Evet, sihirbazların vazifesi sihirleriyle Musa aleyhisselamın risaletini yerle yeksan etmekti. Değil mi? Makam sahibi olacaklardı. Diyorum ki ben, bu benim çıkarımım hatasıyla, doğrusuyla. Firavun'un sihirbazları bedenlerini Firavun'a kiraya vermişlerdi. Doğru. Ücretle tutulmuşlardı ve tabir yerinde ise emek karşılığında ücretliydiler aslında Firavun'a. Kur'an'ın ayetlerinden çıkardığım sonuçtan mülhem söylüyorum. Belli ki akıllarını Firavun'a kiraya vermemişlerdi. Bedenleri evet, akıllara hayır. Niçin? Sonuç ortada. Allah Azze ve Celle onlar sihirlerini attılar. Sihirleri işte ne bileyim, tefsir kitaplarında birçok detay var, hiç girmiyorum. Sihirlerinin neticesinde bir göz aldatmacası olduğunu pekala biliyoruz. Peki bir soru. İki soru demiştim ama yer geldiği için üçüncüyü de sormuş olayım bir vesileyle. Sihirbazlar kendi yaptıklarının aslında bir göz aldatmacasından ibaret olduğunu bilmiyorlar mı? Pekala biliyorlar. Onlar harikulade bir olay olmadığını, sadece muhataplarını göz yanıltmacasıyla aldattıklarını pekala biliyorlar. Sihirbazların işi bu. Bunu bildikleri için kendi oyunlarını yaptılar. Hareket etti biraz. Ama Allah diyor ki, وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِيَ عَصَاكَ. Biz Musa'ya asasını atmak üzere vahyettik diyor. Ve Kur'an'ı bir ayetten hareketle söylüyorum. Bir yaratığa dönüşüyor ve onların sihirlerini yiyip yutuyor. Ne demiştim hatırlıyor musunuz az önce? Demiştim ki onlar bedenlerini belki kiraya vermişlerdi ama akıllarına hayır. Sihirbazlar kendileri pekala biliyorlardı ki yaptıkları bir göz aldatmacasından başka bir şey değil. Öteye gitmez. Ve bunu bildikleri için aslında bir asanın yaratığa dönüşmesinin harikulade bir olay, insanüstü bir olay, bunun ancak kudret ve azamet sahibinin takdir edeceği bir şey olduğuna orada kanaat getirdiler. Akıllarını kiraya vermedikleri için. Ve onların ağızlarından çıkan cümleleri Allah ayetleştirdi. Ne dedi? قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Biz alemlerin Rabbi ki o Musa'nın ve Harun'un da Rabbidir, ona iman ettik. Allahu Ekber. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlar akaid kitapları okumadılar. Fıkıh kitaplarını alt üst etmediler. İlmi çalışmalar yapmadılar. Onların iman etmelerini sağlayan yegane şey, onların alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmalarını sağlayan yegane faktör, mucizenin onları aciz bırakmış olmasıydı. Acizliklerini fark ettiler ve teslim oldular subhanallah. Ve Firavun ne dedi? قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. Ben size izin vermeden hayırdır, siz din mi değiştiriyorsunuz dedi Firavun. لَأُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Sizi kolunuzdan bacağınızdan çaprazlamaya keserim, aleme de ibret olsun diye sallandırırım. Ne dediler cevaben? فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. Taha suresinde. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ey Firavun! Mefhumen söylüyorum. Senin hükmün ancak bir dünyada geçer. Elinden geleni ardına koma. اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Biz ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a döneceğiz. مَلِكَ الْمُلْكِ. O. Peki soruyorum. Allah için soruyorum. Birlikte düşünelim. Birlikte tefekkür etmeye davet ediyorum sizi ve ekranları başındaki müdavimleri. Bu insanlar akaid kitapları okumadılar. Onların Rablerine ve peygamberlerine teslimiyetini sağlamak için özel ilmi çalışmalar yapmadılar. Onların hakkıyla teslim olmalarını sağlayan yegane şey onların mucize karşısında acziyetlerini fark etmiş olmaları. Şimdi geliyorum. Soru şu. Bu Kur'an bizi aciz bırakmıyor mu dostlar? Bu Kur'an karşısında biz aciz değil miyiz? Aynısından getirebiliyor muyuz? Bunun Allah'ın mucizesi olduğuna iman ederler diyor En'am suresi 92. Ahirete de iman ederler. Kur'an'ın da Allah'tan olduğuna iman ederler. Öyleyse bunun mucize olduğuna biz iman ediyorsak, bu cüretkarlığı biz neye borçluyuz ya? Allah'ın hükümlerine teslim olmama cüretini nereden alıyoruz? Hiç düşündük mü? Bizim Kur'an'a olan teslimiyet zafiyetimizden ötürü ya Resulullah bizi Allah'a şikayet ederse edecek mi? Edecek. Elhamdülillah benim çıkarımım ve ne bileyim Kur'an naslarından anladığım bir mesele değil. Allah ayetinde yer vermiş. Daha önce bunu Tefsir-i Furkan'da bu teşbihi yapmıştım. Bir mahkeme düşünün. Ve Mahkemetül Kübra'nın sahibi Allah. Şikayet makamında oturan Resulullah, sanık sandalyesinde oturan biz. Gerekçe neyle töhmet ediliyoruz? Kur'an'ı mehcur etmekten, Kur'an'a teslimiyeti de zafiyet göstermekten, Kur'an'ı hayatımızın merkezine almamış olmaktan, Kur'an'la yaşamıyor olmaktan, yaşamamış olmaktan, Kur'an'ın hükümlerine göre bir hayat idame etmemiş olmaktan, helaller ve haramları Allah Azze ve Celle'nin belirlediği çerçevede yaşamamış olmaktan, Resulullah Allah'a şikayet edecek dostlar, kıymetli kardeşlerim, şaka yapmıyorum, hikaye anlatmıyorum. قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk etti, sana şikayet ediyorum. Ya Rabbi şikayet olunmaktan sana sunuyoruz. Allah Azze ve Celle ya Resulullah bizi Kur'an'ı mehcur ettiğimizden kaynaklı olarak şikayet etmesin. Onun için de Rabbim bize hakkıyla Kur'an'a teslim olma muvaffakiyetini çok geç olmadan ikram etsin. Allahümme amin. Bir düşünün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbine bizi şikayet ediyor. Neden? Bugün toplumsal anlamda söylüyorum. Bizim zafiyetimiz olduğu için söylüyorum. Buradan cesaretle söylüyorum. Vallahi biz bugün Kur'an'a hakkıyla teslimiyet konusunda ciddi bir zafiyet içerisindeyiz. Az önce söyledim, ahlaksızlığı Allah yasaklamadı mı kıymetli kardeşler? Ne işi var bizim hayatımızda? Tam şu anayasa tartışmasının yapıldığı şu günde, aslında bunu ifade etmeden de geçmek istemedim. Temcid pilavı gibi anayasa tartışmaları 2-3 seneye bir önümüze geliyor. Biz de habire ısrarla söylüyoruz. Diyoruz ki Kur'an merkezli, Resulullah Efendimiz merkezli, yani Kur'an ve sünnet merkezli bir anayasa olmadığı müddetçe bu insanlık bu buhrandan çıkamayacak. Niye? Var mı teminatımız? Var. Çıkamayacağının teminatı Allah'ın sözüdür. Biz bu karanlıklardan çıkmayı istiyor muyuz? Ben inanıyorum ki buna hepimizin vereceği cevap evettir. Kıraathane köşelerinden tutun sohbet meclislerine kadar. Bugün ahlaksızlık herkes bitsin istiyor. Yalan dolan herkes bitsin istiyor. Bugün yolsuzluklar herkes bitsin istiyor. Bugün adalet hakim olsun istiyor. Evet, bu hepimizin ittifakla talep ettiği hususlar. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Çok net. Bugün bu karanlık dünyada yaşıyor olmamızın yegane müsebbibi bizim Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamıyor olmamız. Bu sözün sahibi Allah. Kim benim risaletimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Bugün ekonomik anlamda sıkıntılı bir hayat yaşamıyor muyuz? Her gün televizyon ekranlarında, haber kanallarında izliyoruz. Esnafların kepek kapattığını, esnafların bir çare böyle bir arayış içerisinde olduğunu, ekonomik anlamdan tutun da içtimai ve hukuk alanına kadar her yönüyle bugün ciddi bir buhran yaşıyoruz. Ve Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki: "Vemen a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka." Sıkıntılı diyor. Eğer siz benim risalet merkezli bir hayatımı istemezseniz size diyor ben sıkıntıyı düçar kılarım. Bu çok ayet. Bakınız bu ayet-i kerimenin hem dünya hem de ukba yönüyle uyarıları var. Söyleyeyim mi? Bu ayet burada bitmiyor dostlar. Dünya hayatında zaten Kur'an ve sünnet merkezli, Kur'an'ın ayetlerinin, hükümlerinin merkezinde bir hayat sürmediğimiz için dünya hayatında sıkıntı yaşıyoruz. Doğru. Sonrasında diyor ki Allah-u Teala وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz dünya hayatındayken Kur'an ve sünnet, İslam merkezli bir hayat yaşanmadığı için sizi sıkıntıya düçar bırakmıştık ya, işte o kişileri biz kıyamet gününde âmâ olarak haşredeceğiz. Allahu Ekber. Kapatın gözlerinizi birkaç saniye dostlar. Karanlık bir dünyada âmâ olmaktan kaynaklı olarak bir karanlık dünyaya muhtaç olduğunuzu, mahkum olduğunuzu düşünün. Ve Allah diyor ki benim risaletimden 100 çevreni kıyamet gününde ama olarak haşredeceğim. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Kâle Rabbi lime haşertani ama ve kad kuntu basira. Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Benim ama böyle bir problemim yoktu. Kör değildim. Her şeyi görebiliyorken sen beni kıyamet gününde niçin ama haşrettin? Lime haşertani ama ve kad kuntu basira. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allahu Ekber. Sen ahirette, dünya hayatında bizim ayetlerimize sırtını döndün, ignor ettin, kulak ardı ettin, ciddiye almadın, Kur'an merkezli bir hayat idame etmedin. Kur'an sana helal dedi, sen ona haram saydın. Kur'an sana haram dedi, sen onu meşru saydın. Sen de bu dünya hayatında, yani kıyamette unutulanlardansın. Allahu Ekber. Rabbim bizi unutulanlardan eylemesin. Ya Rabbi, Rabbimizin nezdinde unutulan olmayı bir düşünün. Bir tasavvur edin Allah için. Ve bunun yegane sebebi dünya hayatında Kur'an'ı hakkıyla ciddiye almamak ve Kur'an'a teslimiyet konusunda zafiyet ortaya koymak. Bununla alakalı birçok örnek zikredilebilir kıymetli dostlar. Birçok kelam söylenebilir. Ama ben derse hazırlanırken bir alıntı çok dikkatimi çekti. Dedim ki ben bununla sohbetimi bitireyim inşallah. Ve öyle yapacağım. Ama öncesinde birkaç kelam söylemek istiyorum orayla ilintili olarak. Şimdi ben neredeyse 45 dakikadır konuşuyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Doğru da tahmin ediyorum. Evet, 40-45 dakikadır konuşuyorum ve şu mesajı vermeye çalıştım. Bugün, bu akşam Tefsir-i Furkan'ın azığı şuydu. Biz eğer ki Rabbimizin razı olduğu bir dünyada, atmosferde nefes alıp vermek istiyorsak, en genel tabiriyle söylüyorum bunu, bu ancak ve ancak Kur'an ve sünnet, ama sohbetimizden mütevellit de diyorum ki Kur'an ifadesini özellikle çok sık zikrettim, Kur'an merkezli bir hayat yaşamakla mümkün olduğunu söyledik. Bakınız, mucize olmasına rağmen, bizi aciz bırakan bir mucize olmasına rağmen, bizim mucizeye teslimiyette zafiyetimizin olduğunu ifade ettim maalesef. Ya Allahu Azze ve Celle bizi bunu göndererek kudretini hatırlatmış, biz aciz, bir saniyesine hükmetmekten aciz beşerler olarak Allahu Azze ve Celle'nin hükümlerini ciddiye almıyoruz. Bunu anlatmaya çalıştım. Bizim teslimiyet zafiyetimizi anlatmaya çalıştım. Halbuki Allahu Azze ve Celle'nin söylediği söz karşısında bizim sergileyeceğimiz tek bir tavır var. Semi'na ve ata'na. Ama bugün biz semi'na ve asaynacılar olmuşuz. Duyduk ve isyan ettik ya Rabbi. Hayır. Resulullah Efendimiz diyor ki semi'na ve asaynacılardan olmayın. Semi'na ve ata'nacılardan olun. Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel mesiyyar. Öyleyse bugünkü azığımız bu. Kur'an bir şey mi söyledi? Kur'an merkezli bir hayatın derdine düşeceğiz. Teslim olacağız. Allah Azze ve Celle ne dediyse o. Bakınız ben size bunu hayatında hakikaten yaşamış ve de ciddi bir, yani benim şahsım adına söylüyorum, ben de büyük bir iz bırakan örneği paylaşmak istiyorum. Meymun bin Mihran, duydunuz mu bu ismi hiç? Meymun bin Mihran, sahabeden birçoğuyla görüşmüş. Ömer İbni Abdülaziz döneminde, rahmetullahi aleyh, yaşamış. Çok güçlü bir alim. Çok büyük bir alim. Meymun, rahmetullahi aleyh. Hatta Ömer İbni Abdülaziz onu Cezire'ye vali ve kadı olarak atıyor. Bir gün Ömer İbni Abdülaziz Cezire'ye vali tayin edecek, kadı tayin edecek. Onun için huzuruna çağırıyor, vazifeyi veriyor. O büyük alimi de huzurundan vazifeyi tevdi ettikten sonra gönderiyor. O gittikten sonra Meymun'un rahmetullahi aleyhin gıyabında Ömer İbni Abdülaziz şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki, bunun gibi alimler vefat ettiklerinde halk komutanlarından mahrum kalan askerlere benzer. Yani bunu niye ifade ediyorum? Ömer İbni Abdülaziz'in nezdinde Meymun ne kadar kıymetli bir alim. alim, muttaki bir alim ve dolayısıyla da onu vali ve kadı olarak tayin etmiş Cezire'ye. Böyle bir alim tabi yönetici vasfında halkı idare ediyor. Bir gün kendisine birileri misafir olmuş. Ve hemen Meymun hizmetçisini çağırmış, misafirlerine ikram etmek üzere de yemek hazırlaması talimatını vermiş hizmetçisine. Demiş ki hemen alelacele misafirlerimiz aç, onlara bir şeyler hazırlat. Olur mu? Olur. Tabi biraz acele olmasını isteyince de hizmetçi biraz telaşlanmış. Okuduğum tarih kitabında diyor ki acele acele diyor yemeği getiriyordu. Böyle bir not var yani, böyle bir şerh düşmüşler, onu ifade etmek istedim. Yemeği sofrayı hazır ederken, tam çorbayı getiriyorken ayağa takılıyor hizmetçinin. Ve çorbayı Meymun bin Mihran'ın üzerine döküyor, subhanallah, sıcak çorbayı. Üzerine dökülüyor işte, aksilik ya. Tabii Meymun sıcak çorba üzerine dökülünce bilmiyorum, biz herhalde arkamızı dönüp şuradan da dök, burası eksik kaldı demeyiz. Muhtemelen biz de kızarız. İnsani bir refleks, fıtri bir refleks olarak. Meymun rahmetullahi aleyh, o büyük alimde aynı hışımla böyle bir ayağa kalkıyor. Diyor ki biraz dikkat etsene diyor, canımı yaktın bak, yandım falan. Böyle tabii uzatılabilir ama ben mefhumen anlaşıldığını ümit ediyorum. Kızmış ama inanılmaz öfkelenmiş yani Meymun. Yanmış çünkü. Çorba dökülmüş ya başından aşağıya. Kolay değil ki. Bunun öfkesinin üzerine hizmetkar diyor ki, insanların mürebbiyesi, hayırların öğreticisi Meymun. Diyor ki Allah'ın ayetlerine kulak ver. Şimdi düşünün. Devam edeceğim ama buraya bir parantez açmak istiyorum. Siz, sizin bir hizmetçiniz var. Sizin üzerinize kaynar çorba dökmüş. Perperişansınız, canınız acıyor. Siz ona öfkeleniyorsunuz. Muhatabınız, hizmetçiniz, sizin altınızda çalışan, sizin hizmetinizi gören diyor ki alime, Ömer bin Abdülaziz'in gıyabında hayır dua ettiği muttaki alime, ki onun ötesinde o kadar muttaki ki oraya vali ve yönetici tayin edilmiş. Siz ona diyorsunuz ya da sizin muhatabınız, hizmetçiniz size diyor ki Allah'ın ayetlerine dön, sana Allah'ın ayetlerini hatırlatırım. Diyor ki neymiş o ayet? Soruyor bu sefer Meymun hizmetçisine. Ali İmran suresinden ayetleri okuyor şimdi hizmetçi. Diyor ki وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ. Onlar diyor öfkelerini yutanlardır. Meymun diyor ki Allah şahittir, sana karşı öfkemi yuttum. Alim diyor ki Allah ayetinde devam ediyor diyor hizmetçi. Diyor ki وَالْعَاف۪ينَ عَلَى النَّاسِ. Onlar diyor insanları affederler. Diyor ki Allah şahittir ki öfkemi yuttum, seni de affettim. Diyor ki ayet devam ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri, ikram edenleri sever. Diyor ki Allah şahittir ki seni azat ettim. Hürsün. Allah söylediyse tamamdır. Allah söylediyse bitmiştir. Söyleyen Allah, teslimde biziz. İşte Allahu Teala'nın bizden istediği ve ortaya sergilememizi talep ettiği kamet ve tavırda böyle olmalı. Allah ne dediyse o. Kur'an merkezli bir hayat, Allahu Teala'nın razı olduğu bir dünya. İşte bunun olabilmesi için de Kur'an'ın ayetlerine, Rabbimizin hükümlerine semi'na ve asaynacı değil, semi'na ve atainacı olacağız. Bu dualarla, temennilerle sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum ama bir notu da burada düşmek istiyorum. Sonra kapatacağım inşallah. Kur'an merkezli bir hayat ancak yine İslam'ın öngördüğü bir siyasi güçle, otoriteyle tesis edilebilir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hayata hakim olduğu o günlere bizlere eriştirsin. Hilafetli bir dünyada nefes alıp vermeyi bizlere ikram etsin ve rızasından ayırmasın. Hakkıyla teslim olan bahtiyarlardan olma muvaffakiyetini cümlemize nasip ve müesser kılsın. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.